Monica. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Falsul medic italian care a operat în mai multe clinici private a fost prins pe când încerca să fugă din România, iar ministrul sănătății spune la Europa FM că instituțiile implicate trebuie să-și asume vina în acest caz. A treia zi, a treia rundă de negocieri pe tema bugetului, cota alocată primăriilor din impozitul pe venit rămâne problematică. Petrom amână pe termen nelimitat decizia de a extrage gaze naturale din Marea Neagră, cauza așa zisa ordonanța lăcomiei. Și îndemn la unitate, discurs care continuă să dezbine, cel despre starea Uniunii a lui Donald Trump dă de fapt tonul viitoarei campanii prezidențiale din America. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Cerul este mai mult noros astăzi în toată țara. În regiunile sudice spre seară vor fi ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 9 grade. Vreme închisă și în București, trecător vor fi condiții de ploaie. Sunt 4 grade acum, iar maxima nu va depăși 6-7 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Falsul medic italian Matteo Politi a fost prins la Vama Curtiș de Poliția de Frontieră, încerca să iasă din țară într-un tren în această dimineață. Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad, Filip Ionuț Matei. La ora 6:11, la punctul de trecere a frontierei Curtiș-Feroviar, ITPF Oradea s-a prezentat într-o ieșit din țară, călătorind ca pasager într-un tren interregio București-Budapesta. La controlul de frontieră s-a legitimat cu un pașaport italian. Polițiștii de frontieră au constatat că pe numele persoanei era emis o alertă, mandat de aducere emis de către autoritățile române, fiind cercetat într-un dosar de înșelăciune. Matteo Politi nu a opus rezistență în momentul în care a fost reținut. Poliția de frontieră îl va preda azi în zona Sibiu Poliției Române pentru continuarea anchetei în București. Matteo Politi e cercetat pentru că a făcut mai multe operații în clinici private din capitală, deși nu are studii de specialitate. Între timp, Sorina Pintea, ministrul sănătății, a spus la Europa FM că instituția sa nu a echivalat diploma falsului chirurg plastician bănuit că a operat în România fără drept și fără cunoștințe medicale. Cu toate acestea, bărbatul obținuse parafă de medic de la Direcția de Sănătate Publică. Sorina Pintea în emisiunea Deșteptarea din această dimineață. Știți care a fost replica funcționarei de la DSP când a fost întrebată de ce a făcut acest lucru? A spus din milă. Deci eu n-am înțeles de cine i-a fost milă și cine i-a indus această milă față de cine. Am putea bănui că este vorba de corupție aici, în afară de milă? Cu siguranță. Cu siguranță este principala bănuială. Dar dânsul a operat efectiv? Adică ce făcea domnul acesta în sala de operație? Eu vreau să văd documentele, să văd dacă efectiv a intrat în sala de operație, dar există mărturii că a făcut-o. Eliberarea codului de parafă la DSP era ultimul pas care trebuia făcut pentru a obține drept de liberă practică în România. Primul e depunerea actelor care să dovedească studiile. În cazul Politii, acest pas a fost făcut 2 luni mai târziu, în timp ce etapa intermediară la Colegiul Medicilor a fost sărită cu totul. Însă Matteo Politi a avut grijă să-și facă o asigurare malpraxis. Acest domn avea și o poliță de malpraxis încheiată. Înainte, o instituție românească sau? E românească. Din nou nu pot să dau numele acelei instituții financiare. Deci el și-a obținut codul de parafă fals pe 23 martie. A semnat un contract în 12 ianuarie cu o clinică privată și a obținut în februarie o poliță de malpraxis. Vlad Petreanu a întrebat-o pe ministrul Sorina Pintea cine ar trebui să-și asume răspunderea pentru cele întâmplate. Eu spun că instituția statului și mi-asum ceea ce spun. Pentru că un funcționar a eliberat un document care teoretic ar fi trebuit să fie ultimul dintr-un lanț. Probabil că cei care au văzut acel document s-au gândit că are în spate altceva. S-au gândit prost. Am început cu instituțiile statului, o direcție de sănătate publică, un funcționar care a greșit, apoi instituțiile private care au privit superficial și privesc în continuare multe aspecte superficial și aici nu mă refer la toate instituțiile private pentru că sunt și oameni serioși în lumea aceasta. Cazul Politi prezentat de jurnaliștii de la Libertate a ajuns în atenția autorităților după ce în decembrie bărbatul a operat pentru prima dată și la spitalul Monța. Atunci au apărut suspiciuni și a fost anunțat Colegiul Medicilor. Doctorul Adina Alberți este cea care a făcut plângerea la poliție împotriva falsului chirurg din Italia. Matteo Politi ar fi vrut să închirieze un cabinet la ea în clinică și chiar să cumpere întreaga unitate medicală. În ciuda faptului că purta discuții foarte competente, după ceva timp Adina Alberți și-a dat seama că ceva nu e în regulă, după cum a povestit într-o intervenție la Digi24. Avea o personalitate puțin ciudată, bipolară, ba era așa, ba, da. Lucruri pe care nu le-am pus într-un context, nu le-am dat neapărat atenție până la momentul în care am văzut câteva mici intervenții făcute de el, mă refer din astea injectabile. Și atunci mi-am dat seama că nu prea are maniera unui chirurg, nu avea dexteritatea, era ceva puțin ciudat. Cred că din momentul ăla am început să suspicionez, dar cei drept mi-a trebuit o perioadă până când am realizat. Am dat un telefon la colegii medici și am întrebat dacă el figurează în documentele de acolo, dacă el are drept de liberă practică în România, la care am primit un răspuns a doua zi că nu. La parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 a fost deschis un dosar penal după ce Colegiul Medicilor București a depus o plângere la adresa falsului chirurg. Ancheta vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau a unei activități. Discuțiile din coaliția de guvernământ pe tema bugetului pentru anul în curs continuă și azi. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu e pentru a treia zi la rând în biroul lui Liviu Dragnea. Surse politice spun că cei doi lideri nu reușesc să se pună de acord asupra cotei din impozitul pe venit care trebuie să fie distribuită de guvern administrațiilor locale. Asociația Municipiilor reunește azi după amiază la o nouă discuție primarii celor mai mari orașe. Liviu Dragnea e așteptat să le dea aleșilor locale explicații referitoare la bugetele lor. Un alt sector de activitate afectat de deciziile executivului este cel al energiei. Acuzând taxele și plafonările de prețuri impuse prin legea offshore și prin așa numita ordonanța Lăcomiei, OMV Petrom anunță că amână pe termen nelimitat decizia de a extrage gaze din Marea Neagră. Sonia Teodoriu. OMV Petrom a anunțat la finalul lunii octombrie anul trecut, la scurt timp după adoptarea legii offshore, că amână pentru 2019 decizia privind exploatarea gazelor din Marea Neagră. În condițiile în care statul impusese un nou sistem de taxare a veniturilor suplimentare și obliga compania petrolieră românească să vândă jumătate din producție pe piața locală, oficialii Petrom declarau că nu știu dacă mai e profitabil să își extindă investițiile. În luna decembrie, executivul a adoptat ordonanța 114, care îi împovărează pe petroliști cu taxe de 2% din cifra de afaceri. În plus, stabilește plafonarea prețului la gaz pentru următorii 3 ani. În aceste condiții, OMV Petrom anunță că nu va lua anul acesta nicio decizie privind exploatarea gazelor din Marea Neagră. Rămânem dornici să vedem zăcămintele din Marea Neagră dezvoltate și vom continua dialogul cu autoritățile pentru a înțelege calea de urmat, anunță reprezentanții companiei. Din păcate, OMV Petrom nu este singura companie care a făcut pasul înapoi. Reamintim că și Black Sea Oil and Gas și-a amânat la sfârșitul anului trecut decizia de a extrage gaze din Marea Neagră. Maternitățile ar putea fi obligate să le asigure părinților sau tutorelui legal instruire postnatală, iar parlamentarii ar putea rămâne fără pensii speciale. Așa prevăd mai multe proiecte adoptate astăzi tacit de Senat, dar care vor merge mai departe la Camera Deputaților pentru votul final. Cu detalii, Ana Stanciu. Proiectul adoptat tacit de Senat ar putea obliga maternitățile să asigure instruire postnatală pentru părinți sau tutori legali cu privire la sindromul copilului scuturat, transportul auto pentru sugari sau schema de vaccinare a acestora. Cheltuielile pentru personalul care va face instructajul vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Sănătății, care va fi suplimentat cu sumele necesare. Un alt proiect adoptat astăzi tacit se referă la posibilitatea de a anula pensiile speciale ale mai multor reprezentanți, precum avocatul poporului, deputați, senatori și diplomați, dar și ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești. În fine, a fost adoptată tacit și o propunere legislativă inițiată de parlamentari UDMR, potrivit căreia cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată. În acest caz, instanța va folosi un traducător autorizat care va fi plătit din fondurile Ministerului Justiției conform proiectului. Camera Deputaților este for legislativ decizional pentru toate aceste proiecte de act normativ. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, anunță un summit al Alianței în decembrie la Londra. Liderii Alianței se vor reuni acolo pentru a discuta despre noile amenințări la adresa securității statelor membre într-un moment în care NATO împlinește 70 de ani. Între timp, Federația Rusă anunță că se va retrage din tratatul privind forțele nucleare intermediare în următoarele 6 luni. Declarația a fost făcută de ministrul de externe rus Sergei Lavrov, care a invocat răspunsul simetric după retragerea Statelor Unite vinerea trecută. Până acum, prin vocea președintelui Vladimir Putin, Rusia anunțase că

Ciprian Tătărușanu s-a calificat cu FC Nantes în sferturile de finală ale Cupei Franței. Portarul român a revenit după o accidentare suferită pe 20 ianuarie și a închis poarta în fața lui Toulouse, scor 2-0, goluri marcate în prima repriză. Horia Tecău și Jean-Julien Royer nu reușesc să depășească criza de formă în care se află la acest început de sezon. Tenismenul român și partenerul lui au fost eliminați încă din primul tur al turneului ATP de la Sofia, la care erau principal favoriți. Ei au fost învinși cu 6-4, 7-6 de ucraineanul Denis Molchanov și slovacul Igor Zelenai. Tecău nu are nicio victorie anul acesta, în care a jucat două meciuri alături de Royer și unul împreună cu Marius Copil. Tot la Sofia, Copil a fost și el eliminat.